ये मजलिस इसलिए हो रही है, हमारे शेख गए हैं इस वक्त मुल्तान के सफर में, मुझे भी जाना था, जा नहीं सका, तो इसलिए जब हजरत तशरीफ ले आएंगे तो फिर मजलिस वहीं मस्जिद अख्तर में हम लोग जाएंगे। और फिर हमारे हजरत का सफर हो रहा है 17 अप्रैल को, उमरे का सफर हो रहा है इंशाल्लाह ताला। तो इरादा तो था मगर मुलतवी हो गया मेरा जाने का, इरादा तो हमेशा ही रहता है। तो जब तक हजरत उमरे के सफर पर होंगे रोजाना घर पे ही मेरी मजलिस होगी। जब हजरत तशरीफ ले आएंगे तो फिर वहीं फरमाते हैं कि हकीम उल उम्मत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये हजरत वाला की किताब है मवाहिब रब्बानिया, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के मलफूजात है इसमें। अल्लाह वालों को अल्लाह ताला आसमान की पिलाते हैं, कुरान और हदीस की बातें होती हैं मगर उसमें अल्लाह ताला उस जमाने के लिहाज से उन पे अल्लाह ताला उनके दिल पे वो बातें जो है इल्हाम फरमाते हैं। फरमाया कि सोहबत अहलुल्लाह में अल्लाह ने मर्दूदियत और सूए खात्मा से हिफाजत का असर रखा है, यानी इंसान मर्दूद नहीं होता जो अल्लाह वालों की सोहबत में जाता है, खात्मा भी अच्छा होता है उसका, जो उनसे मोहब्बत करता है महरूम नहीं रहता। इसकी दलील जो अल्लाह ने मेरे दिल को अता फरमाई बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत वाला की हर बात कुरान और हदीस से मुदल्लल होती थी। बुखारी शरीफ की हदीस है कि तीन खसलतें जिसमें होंगी वो हलावत ईमानी को अपने कल्ब में पा लेगा, इनमें से एक वो है मन अहब अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, जो शख्स किसी बंदे से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे सुभान अल्लाह उसको ईमान की हलावत मिल जाएगी। एक ये भी है सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। हम लोग जो हजरत वाला से अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, मौजूदा शेख हैं हजरत वाला शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दाउन कातुम आलिया, और जो अल्लाह वाले होते हैं, जो भी सच्चा होता है अल्लाह वाला, वो चेहरे से ही उसके चाल से उसके अमाल से पता चल जाता है कि वो सच्चा अल्लाह वाला है। कुछ लोग ऐसे ही बने होते हैं, भंगेरी शाह, पता नहीं कौन कौन से शाह, समंदर शाह, वो है चार फैसल में आया तो वो समंदर शाह का मजार बना हुआ है। वाह भाई वाह। अच्छा, मन अहब्बा अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, जो किसी शख्स से सिर्फ बंदे से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। और मेरे शेख ने फरमाया हम मोहब्बत इसलिए करते हैं, वो लोग सुन्नत और शरीयत पे चल रहे होते हैं, अगर नहीं करें, और अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालते हैं। तो जो किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत कर ले उसको अल्लाह ताला ईमान की हलावत देंगे। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इनकी कब्र मैंने देखी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ में जन्नतुल माला में है, और उसके उनके वहाँ सहाबा कराम की कब्रें भी हैं, और वहीं हज़रत यूसुफ पटेल साहब रहमतुल्लाह को भी दफनाया गया जो हजरत वाला के खलीफा थे, दारुल उलूम देवबंद से टॉप किया हुआ था उन्होंने। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वक़द वरदा अन्ना हलावत अल ईमान इज़ा दखलत क़ल्बन ला तख़रुजु मिन्हु अबदा व फीही इशारतुन इला बशारत हुस्नुल खात्मा। हलावत ईमानी जिस पे कल्ब को अता होती है फिर कभी नहीं निकलती, और उसमें हुस्न खात्मा की बशारत है। और बुखारी शरीफ की एक और हदीस में हकीम उल उम्मत के इस कौल की दलील है, हुमुल जुलसाउ ला यश्का जलीसुहुम, ये अल्लाह वाले ऐसे जलीस हैं कि इनका हम नशीन शकी नहीं रह सकता, बस यानी बदबख नहीं हो सकता वो। तो बस अहलुल्लाह की सोहबत बहुत बड़ी नेमत है, अगर ईमान की सलामती चाहते हो तो अल्लाह वालों से दूर मत रहो। हकीम उल उम्मत ने फरमाया, शेख की सोहबत में बैठने को अपनी तमाम नफली इबादत से बेहतर समझो, क्योंकि उसकी सोहबत में नफ्स की इसलाह होती है और तकवा हासिल होता है जिस पर विलायत खासा मौकूफ है। सुना मत, अल्लाह वालों को तो देखने ही से अल्लाह याद आ जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा रूह ज़िक्रल्लाह, अल्लाह वाला वो होता है जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए। मारूमी की कबर को अल्लाह नूर से भर दे, इससे मुराद हमारे शेख हैं, उनको देखते ही अल्लाह याद आ जाता है, दूर से वो लगता है कि बहुत बड़े अल्लाह वाले जा रहे हैं। मारूमी की कबर को अल्लाह नूर से भर दे, हमारे शेख हैं और जो भी अल्लाह वाले होते हैं सच्चे, मौला मदर साहब दानका तमालिया को देख लें, और जो भी हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह थे, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो तीन सच्चे लोग हैं, तो मौलाना रूमी की कबर को सलीमुल्ला खान साहब थे वो रहमतुल्लाह अलैह हो गए, उनकी कबर भी हजरत वाला रहमतुल्लाह से मिल गई थी बहुत आखिर में, क्योंकि पूरे जिंदगी हदीस शरीफ पढ़ाते रहे। तो मौलाना रूमी की कबर को अल्लाह नूर से भर दे, क्या उमदा बात फरमाई, और मैं बचपन से ही उन पर आशिक हूँ। फरमाते हैं, दीदन ओ दीदन खालिक शुदस्त, अल्लाह वालों को देखना अल्लाह को देखना है। जिस शीशी में 10,000 रुपये तोले का इत्र है, ये मैंने देखा हुआ है, ऊद का इत्र होता है ये, तो 10,000 रुपये लिखा हुआ है, सऊदी अरब के अंदर हजारों रियाल का मिलता है। तो दिस और हमारे हजरत भी लगाते थे, किसी ने उनको हदिया कर दिया, हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह को भी हदिया किया था, मौजूदा शेख को भी एक बहुत ही महंगा इत्र किसी ने हदिया किया था, हजरत लगाते हैं उसको माशाल्लाह, माते हैं मेरा खास है वो अंदर छुपा, कभी मुझे भी एक दफा लगाया था मदीना शरीफ के सफर में, ये लो कमाल तुम्हें भी लगा करूँ, उसकी खुशबू बहुत देर तक रही थी। जिस शीशी में 10,000 रुपये तोले का इतर है, इस इतर की शीशी को देखना क्या इतर को देखना नहीं है? پس جن کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں ان کو دیکھنا گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے ان کے پاس بیٹھنا گویا اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنا ہے اب حضرت والا فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سمایا لیکن اپنے بندہ خاص کے دل میں سما جاتا ہوں یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سما سکتا مومن کے دل میں آ جاتا ہوں مثل مہمان کے آ جاتا ہوں اسی کو محرومی حکایتاً عن الحق فرماتے ہیں درد دل مومن بگنجیدم چوزیف میں مومن کے دل میں مثل مہمان کے آ جاتا ہوں بے اعتبار تجلیات خاصہ لہٰذا اہل اللہ سے ملاقات معیت حق ہے یعنی اللہ سے ملاقات ہے جیسا کہ دوسری حدیث قدسی میں بھی ارشاد ہے انا جلیس من ذکرنی ذکرنی جو مجھے یاد کرتا ہے میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں وہ کہاں ہے آپ کا موبائل مٹیاری سے سن رہے ہیں نا آپ کا تو اس قابل ہی نہیں ہے جیسے آپ اولڈ کلاس کے موبائل بھی ایسے ہی ہے اس میں دیکھو عبد الناصر صاحب کو ملانا آپ کے پاس پیکیج ہے اچھا چارج کر کے رکھنا چاہیے کہ دین کا کام ہوگا اس سے مٹیاری کے لوگ سنیں گے ان کی بیٹری چارج ہوگی ہیں اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ موبائل چارج کر سکوں بہرحال تو جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں لہٰذا اہل اللہ کی ہم نشینی اللہ کی ہم نشینی ہے اسی کو محرومی فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشینت با حضور اولیاء جو شخص چاہے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے اس سے کہہ دو کہ وہ اللہ کے اولیاء کے پاس بیٹھا کرے سبحان اللہ تو کہہ دیں کتنی زبردست بات ہے کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے اولیاء اللہ کے پاس ہم لوگ الحمدللہ جاتے ہیں روزانہ مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کے صحبت میں اب وہ نہیں ہے تو تیمم سے کام چل رہا ہے وہ تو ادھر تو وضو کرتے تھے اب یہ تیمم سے یعنی ان کی باتیں سنائی جا رہی ہیں دیدن و دیدن خالق شدست خدمت و خدمت حق کردنست اللہ والوں کو دیکھنا گویا اللہ کو دیکھنا ہے اور اللہ والوں کی خدمت کرنا گویا اللہ کی خدمت کرنا ہے یاد رکھیے سچا اللہ والا ہو جس کو علماء کرام فرماتے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ چرواہا جو کہہ رہا تھا اے اللہ اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں آپ کے پاؤں دباتا آپ کو روغنی روٹی کھلاتا بکریوں کا دودھ پلاتا تو حضرت والا فرما رہے ہیں اگر اختر اس زمانے میں ہوتا اس زمانے میں تو اللہ کی رحمت اور توفیق سے میں اس چرواہے سے کہتا اے ظالم اللہ تو جسم سے پاک ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں دبا لے ان کی وہ بکریوں کا دودھ پلا دے ان کو روغنی روٹی کھلا دے ان کی خدمت کر لے تو گویا تو نے اللہ کی خدمت کر لی اللہ تو جسم سے پاک ہے لہٰذا اللہ نے اپنے عاشقوں کو جسم دے کر پیدا کیا تاکہ میرے بندے جب میری یاد میں تڑپ جائیں تو میرے عاشقوں کو دیکھ کر ان کو تسلی ہو اور میرے عاشقوں کو خدمت کر کے ان کو محسوس ہو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کی خدمت کر لی ہے سبحان اللہ یہ بہت گہری باتیں ہیں اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے قرآن و حدیث کی بالکل مدلل حضرت والا نے بات بتائی ہے پہلی جب سورہ فاتحہ میں آتا ہے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما پھر ایک اور جگہ آتا ہے انعام یافتہ بندے کون ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین پھر آگے کیا فرمایا وحسن اولئک رفیقا کیا ہی پیارے رفیق ہیں ماں احسنہ اس کی تشریح میں پھول پوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے ماں احسنہ کیا ہی پیارے رفیق ہیں ان کو اپنا رفیق بنا لو یعنی ان کی قربت اختیار کرو اور ان کے باتوں پر عمل کرو اب تھوڑی سی ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں فرمایا کہ اللہ کے نام پر جینے میں جو مزہ آتا ہے اللہ کے نام پر مرنے میں جو مزہ آتا ہے پوری کائنات میں ایسا مزہ کہیں نہیں نہ بادشاہوں کو نصیب ہے نہ مالداروں کو نصیب نہ دنیا رومانٹک کے لیلا و مجنو کو نصیب نہ بریانی پلاؤ والوں کو نصیب ہے آج پورا کراچی اور سب لوگ ہی اکثر ہر وقت پیسے کے پیچھے پاگلوں کی طرح دم دبا کے جیسے لگ رہا ہے کہ پیسے کے لیے بنائے گئے مشین ہیں ہم لوگ پیسہ کمائیں منع نہیں حضرت والا فرماتے تھے آسمان پہ جھولو خدا کو مت بھولو پیسہ کمانا منع نہیں ہے مگر اتنا پیسہ کمانا کہ اہل اللہ کی صحبت میں جانے کا موقع نہ ملے جب موقع نہیں ملے گا تو تقویٰ کی پرخچے اڑ جائیں گے اللہ فجر کی نماز قضا ہوگی بد نظریاں ہوں گی اللہ کو ناراض کرے جائیں گے پھر سکون کیسے ملے گا پیسے تو ہوں گے سکون نہیں ہوگا پیسہ تو اس کے پاس ہی بہت تھا تو کیا وہ کامیاب ہو گیا کون تھا قارون کی خزانے تھے نا اس کے پاس فرما رہے ہیں اب دیکھیے ایسا مزہ کس دنیا میں کہیں نہیں ہے حضرت والا پوری زندگی دنیا بھر میں سفر کر کے آئے اس فقیر کا تو اتنا سفر نہیں ہوا مگر بچپن سے سعودی عرب کا سفر ہو رہا ہے بڑے بڑے پیسوں والوں سے ملاقات ہوئی تو نہ بادشاہوں کو نصیب مزہ نہ مالداروں کو نصیب نہ دنیا رومانٹک کے لیلا و مجنو کو نصیب جو لڑکے لڑکیوں کے چکروں میں رہتے ہیں نا ان کو بھی مزہ نصیب نہیں ہے نہ بریانی پلاؤ والوں کو نصیب ہے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد اللہ کی برابری اور ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے لہذا اللہ کے نام کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا اور جینے اور مرنے کی تفصیل کیا ہے اللہ کے نام پر جینے کا مطلب ہے جس بات سے اللہ خوش ہو اس جو ان کا حکم ہو اس کو اللہ کے لیے بجا لاؤ روزہ حج زکاة جس وقت جو حکم ہو اس کی تعمیل کرو یہ اللہ کے نام پر جینا ہو گیا اور اللہ کے نام پر مرنا کیا ہے جیسے ماشاءاللہ ایک دوست ہیں ہمارے ان کی اہلیہ کے پاس 6 لاکھ کا زیور رکھا ہوا ہے اب ان کو فکر نصیب ہوئی یعنی بیوی کے پاس اتنا زیور اتنا پیسہ ہو کہ محرم کو بھی لے جا سکے تو اس پہ حج فرض ہو گیا اور اس سال وہ حج کی اپلیکیشن نہیں دے گا اور جائے گا نہیں تو اگر مر گیا تو گویا یہودی ہو کے مرا نصرانی ہو کے مرا حج کے فارم جا رہے ہیں اس کے جس کے اوپر حج فرض ہو اس کو فکر کرنی چاہیے تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے پچھلے سال حضرت کے بھی ایک خادم تھے سلمان صاحب بھائی ماشاءاللہ ان کی اہلیہ نے زیور بیچ کے پھر اور جو ہے پھر وہ لوگ حج پہ گئے اپنے شوہر کو لے کے گئیں وہ خاتون صاحبہ بہت بڑی بات ہے زیور عورت کا تو دل ہوتا ہے دل اس کو بیچنا کوئی آسان نہیں ہے مگر اس پہ حج فرض ہو گیا تو ماشاءاللہ حج پہ چلے گئے کیونکہ فرض ہے حج یہ اللہ کے نام پر جینا ہو گیا اور اللہ کے نام پر مرنا کیا ہے جس بات سے اللہ ناراض ہوں جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا اس میں چاہے کتنا ہی مزہ شیطان دکھائے فیس بک میں مزہ آتا ہے نا یوٹیوب میں مزہ آتا ہے انٹرنیٹ کی گندی تصویروں میں اور ویڈیو گیم کے اندر بڑا کرکٹ میچ کی خبروں میں بڑا مزہ آ رہا ہے یہ مزہ کیا ہے شیطانی مزہ ہے اور کیا ہے اس میں چاہے کتنا ہی مزہ شیطان دکھائے ساری دنیا اخبارات ریڈیو ٹیلی ویژن سے اعلان کرے کہ اس ناچ گانے میں اس فیس بک اور یوٹیوب اور کرکٹ میچ اور ویڈیو گیم میں اور لڑکیوں اور ٹیڑیوں کے چکر حضرت والا ٹیڑی نام لیتے تھے لڑکیوں کو ٹیڑیاں ٹیڑیوں کے چکر میں اور ٹیڑوں کے چکر میں لڑکوں کے چکر میں بڑا مزہ آ رہا ہے تو اللہ کے نام پر مرنے کے معنی ہیں چاہے کتنا ہی دل چاہے دل تو چاہے گا کہ فیس بک پوری دنیا دیکھ رہی پورا کراچی دیکھ رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہم بھی دیکھیں مگر حرام ہے باقاعدہ میرے پاس فتویٰ رکھا ہوا ہے فیس بک کے 10 فتوے ہیں حرام ہے اس کو کیونکہ اس پہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا اس پہ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں ہم لوگ ایمان مطلب کہاں چلا گیا ایمان سلامت بھی ہے کہ نہیں اس شخص کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مفتی عقیل اسماعیل صاحب نے خود فرمایا میرا کوئی فیس بک پہ اکاؤنٹ نہیں ہے لوگ خود ہی میرے نام سے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور ہمارے حضرت کا ہی بنا لیا تھا پھر حضرت نے ماشاءاللہ حضرت کے بہت کمپیوٹر کے ایکسپرٹ دوست ہیں اس تک پہنچے اور ماشاءاللہ اپنا اکاؤنٹ بن انہوں نے فرمایا کہ حضرت کے نام پہ آپ نے حضرت فیروز میمن کا فیس بک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے پھر حضرت نے اس کو ڈیلیٹ کروایا کہ حضرت کے نام سے تھوڑی تھا وہ کسی لڑکے نے بنا لیا تھا کتنا ہی دل چاہے اللہ کا حکم سمجھ کر وہ حرام مزہ مت لو اور دل کا خون کر لو نظر بچاؤ دل بچاؤ جسم بچاؤ اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں اگر واقعی اس پر عمل کر لیں زندگی میں سکون آ جائے گا نظر بچاؤ دل بچاؤ جسم بچاؤ تو سمجھ لو کہ اللہ کے نام پر مر گئے نظر سے حسینوں کو مت دیکھو دل میں ان کا خیال مت لاؤ اور جسم سے حسینوں میں قریب مت رہو اگر آفس میں کسی لڑکی کو پیے رکھ لیا ہے اب لاکھ نظر نیچے کیے رہو شیطان گرمی جو ہے پہنچا دے گا آپ بتائیے اگر کہیں آگ جل رہی ہے اور ایک آدمی آگ بند کیے ہوئے آگ کو دیکھ ہی نہیں رہا تو آگ کی گرمی آئے گی یا نہیں آئے گی بس یہ حسین بھی آگ سے کم نہیں ہے تو اللہ کے نام پر جینے کا مزہ اور اللہ کے نام پر مرنے کا جو مزہ ہے پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے دوستوں لیکن افسوس کہ دنیا تو امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنی ہوئی ہے رات کو منہ سے کھایا صبح کو لیٹرین میں نکال دیا اللہ اس لیے نہیں کھلاتا کہ کھاتے رہو اور لیٹرین میں جمع کرتے رہو کتنے لیٹرین بھرے کھایا صبح ہم وہ چائے پینے جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے جا تو رہے ہو اللہ کو ناراض تو مت کرو جا سکتے ہیں رات کو منہ سے کھایا صبح کو لیٹرین میں نکال دیا اللہ اس لیے نہیں کھلاتا کہ کھاتے رہو اور لیٹرین میں جمع کرتے رہو اللہ نے روٹی اس لیے دی کہ اس روٹی سے جو خون بنے اس خون سے آنکھوں میں قوت دیدنی کانوں میں قوت شنیدنی زبان میں قوت گفتنی ہاتھوں میں قوت گرفتنی پاؤں میں قوت رفتنی آئے ان ساری قوتوں کو اللہ پر فدا کر دو دیکھیے حضرت والا پہ حضرت والا فرماتے ہیں میں سوچ کے بیان نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آسمان سے اردو کے ادب میرے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کتنی پیاری باتیں سونا نہیں سونے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں اتنی زبردست باتیں حضرت والا کی سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں کان سے وہی سنو جس سے مالک خوش ہو آنکھ سے وہی دیکھو جس سے مالک ناراض نہ ہو دل میں گناہوں کا خیالی پلاؤ بھی مت پکاؤ پھر دیکھو اللہ کیا مزہ دے گا اب حضرت والا فرما رہے ہیں میں بحیثیت مسلمان 1 کروڑ قسم کھا کر کہتا ہوں 1 کروڑ قسم ایک اللہ والی قسم ہے یہ مجدد زمانہ کی 1 کروڑ قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ کو ایک بہت بڑی دعوت اور انتہائی لذت انتہائی مزے کی طرف بلا رہا ہوں یہاں تک کہ جو مزہ پیش کر رہا ہوں یہ خاص مزہ جنت میں بھی نہیں پاؤں گے یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانے کا مزہ یعنی گناہوں سے بچنے کا مزہ جنت میں نہیں ہوگا کیونکہ وہاں نافرمانی کے اسباب ہی نہیں ہوں گے وہاں تو حوریں ہوں گی مزے کریں گے حلال مزے مگر جو ہے تو وہاں نافرمانی کے اسباب ہی نہیں ہیں, وہاں نفس ہی نہیں رہے گا. یہاں تو نفس دیا نا اللہ تعالیٰ, اس میں خواہشات بھی رکھی ہیں, وہاں کسی کو گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا. لہٰذا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مزہ, غم تقویٰ گناہ سے بچنے کا, غم اٹھانے کا مزہ, نظر بچا کر دل میں حلاوت ایمانی کا مزہ, کافروں کے ہاتھ سے ظاہری شہادت کا مزہ, اور اللہ کے حکم کی تلوار سے اپنی بری خواہشات کی گردن کاٹنے کی باطنی شہادت کا مزہ, یہ دنیا ہی میں ہے, جنت میں نہیں ہے. آج حسینوں سے نظر بچا کر جو لوگ غم اٹھا رہے ہیں, زخم حسرت کھا رہے ہیں, تمناؤں کا خون بہا رہے ہیں, یہ لوگ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھ لیجئے بیان القرآن میں حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, ان کی شہادت کا نام شہادت معنویہ باطنیہ ہے, یعنی اندر اندر ان کا خون ہوا, دنیا نے ان کا خون نہیں دیکھا. کافر کی تلوار سے شہید ہونے والے کا خون تو سب دیکھتے ہیں, لیکن جو نظر بچاتا ہے حرام خواہشات کا خون, غصے کو پینا بھی ہے حرام خواہشات کا خون پینا ہے, ان کے اندر کا خون صرف اللہ ہی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے کس قدر غم اٹھا رہا ہے, اپنی آرزوؤں کا خون کر کے مجھ پر فدا ہو رہا ہے, لہٰذا یہ بھی شہید ہے. کسی کے زندہ شہید ہیں ہم, نہیں یہ حسرت کے سر نہیں ہے. جنت کے مزے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے, نہ کسی کان نے سنے, نہ کسی قلب پر اس کا گمان گزرا. ہم تو سوچتے ہوں گے وہاں کی کیسی ہو رہی ہوں گی, یعنی یہ صرف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی, خیموں کے اندر ہوں گی, اور باکرا ہوں گی, اور جو ہے اور ایسے انار ہوں گے, اس کے اندر باغات ہوں گے. مگر حضرت والا کے فرما رہے ہیں قرآن و حدیث میں بھی آتا ہے کہ یعنی اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا نعمتیں دیں گے. تو تھوڑا مشقت تو اٹھانی پڑے گی نا بھائی, ایسے تھوڑی غفلت میں زندگی میں گزارے. تو اس نہ کسی, مگر جنت اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی. اللہ تعالیٰ حضرت والا فرما رہے ہیں جن کو ہم پکے پکے جہنمی سمجھ رہے تھے, انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جا رہے ہوں گے. ہم بولیں گے ارے لالا جی آپ کہاں جنت میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ اللہ کی رحمت جو ہے اس سے جنت میں جائیں گے. حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا, مگر اللہ کی رحمت آتی ہے گناہ سے بچنے سے. نہ کسی کان نے سنے جنت کا مزہ, نہ کسی قلب پر اس کا گمان گزرا. ہم ان کے بہکاری اور فقیر ہیں, اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نام پر مرنے کا خون آرزو اور حلاوت ایمانی کا یہ خاص مزہ دونوں جہان سے زیادہ دنیا ہی میں لوٹ لو. لیکن جنت میں ایک نعمت ایکسٹرا ہے, مستضاد نعمت ہے, اس کی برابری نہ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے نہ جنت کا, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ دیدار ہوگا. طائف صاحب کا شعر ہے, ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں, تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں. ابھی ہم یہاں پہ آزمائے جا رہے ہیں, آنکھیں بن رہی ہیں یا حسینوں سے بچا لیں, انشاءاللہ وہاں اللہ کا دیدار ہوگا. جو اللہ کا دیدار کرنے والی آنکھیں وہ لڑکیوں کو دیکھیں گی, وہ فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ اوپر زلفیں کھول کے لڑکیاں آ رہی ہیں, یہودی کرسچن یا پاکستانی ہو انڈین ہو کوئی بھی, ان کو دیکھنا تو اللہ کی نا, چاہے اخبار میں بھی عورت ہو, چاہے فیس بک, چاہے سائن بورڈز پر ہو, چاہے ہسپتال میں بیٹھی ہو, چاہے نرس ہو, سب سے بچنا ہے ہمت کر کے. جو بچتا ہے اللہ تعالیٰ پھر نرس کی جگہ اس کو ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں. جس وقت جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے, جنتیوں کو اتنا مزہ آئے گا کہ جنت کی کوئی نعمت اس وقت یاد بھی نہیں آئے گی. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اللہ اللہ ہے, کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. سبحان اللہ, اس لیے باتیں سنائی جاتی ہیں تاکہ ہم لوگ عمل کر لیں. جو نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت, جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت, جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہہ سکتے کہتے ہیں. اور متقی وہی شخص ہوتا ہے کہ گناہ کا تقاضا رہے, اس کو تقاضے کو دبا لے. ایک صاحب, بس آخری نصیحت ہے, ایک صاحب اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے, حضرت والا کو لکھا کہ سفر پر جا رہا ہوں کوئی نصیحت فرما دیجئے. اس فقیر نے بھی دیکھا حجرے کے اندر لوگ آتے تھے, عمرے پہ جا رہا ہوں کوئی, جاتا تھا میں امریکہ پڑھنے جا رہا ہوں کوئی کہاں, تو حضرت والا فرماتے نے تحریر فرمایا کہ وطن اور سفر کا نسخہ یہ ہے, نمبر ایک اللہ دھیان رہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, نمبر دو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, نمبر دو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, نمبر تین ہماری مکمل عافیت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ایسے مالک کو گناہوں سے ناراض کرنے سے عافیت کے جاتے رہنے کا خطرہ ہے. نمبر چار اللہ تعالیٰ کا پکڑا ہوا, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا. اور نمبر پانچ ہر سانس مالک پر فدا کرو تو ہر سانس میں جنت سے افضل بہار پاؤ گے گناہ سے بچنے میں روح کے اندر وہ بہار پاؤ گے جو دونوں جہانوں میں مثل بہار ہوگی اس کا مطلب ہر سانس فدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ذکر کرتا رہے بلکہ جو حدیث میں آتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے سو بھی رہا ہے تو عبادت گزار لکھا جا رہا ہے اپنے بھی بچوں سے باتیں بھی کر رہا ہے تو وہ عبادت گزار لکھا جا رہا ہے باتھ روم میں حضرت نے فرمایا کہ جو وقت باتھ روم میں گزر رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب امپورٹ کیا ایکسپورٹ تو کرنا ہوگا نا جو متقی بندہ ہوتا ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے تو وہ بھی عبادت گزار لکھا جا رہا ہے اس کا کیونکہ ظاہر سی بات ہے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے تو جانا ہوگا وہ غفلت میں نہیں لکھا جا رہا کیونکہ سنت کے مطابق جا رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من خبوث والخبائث پڑھا الٹا پیر رکھ کے داخل ہو گیا اندر جا کے سیدھے پیر میں چپل پہنے یہ بھی سنت ہے الٹا پیر رکھ کے داخل ہوں گے پھر اندر جا کے باتھ روم میں سیدھے پیر میں چپل پہنیں گے پھر الٹے پیر میں پہنیں گے سب بزرگوں کو دیکھا اس کا اہتمام حضرت کو بھی دیکھا آپ دیکھ لیجئے حضرت جب واش روم جاتے ہیں سب ان کے پیچھے پیچھے پھر حضرت الٹا پیر رکھ کے چپل پیر رکھتے ہیں پھر سیدھے پیر میں چپل پہنتے ہیں پھر الٹے پیر میں پہنتے ہیں اتباع سنت میں دیوانہ پن یہ ہے اصلی اللہ والے اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی یا اللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اس تباہ شدہ عمر پہ رحم فرمائیے مجھے بھی معاف فرما دے جو آشتہ غفلت ہوئی آپ کو ناراض کیا اور آپ کی نافرمانیاں کی ہیں اللہ آپ تو بہت بڑے ربا ہیں اگر ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں مگر محدود ہیں آپ کی رحمت تو غیر محدود ہے اللہ آپ نے آسمان پہ لکھوا رہا ہے سب وقت رحمت ہی غضب ہی میری رحمت میں غصے میں دوڑ ہوئی میری رحمت بازی لے گئی اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ہمیں بخش دیجئے ہمیں معاف فرما دیجئے ہم گنہگار بندے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اور ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اہل اللہ کی صحبت میں جانے کی ہمت کر کے توفیق عطا چاہے تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو ایک لمحے کے لیے بھی صحبت میں بیٹھ جائیں تو ایک لاکھ سال بے رہ واس سے افضل ہے مگر اے اللہ اور جو قریب رہتے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما کہ اللہ والوں کی قدر کریں اور ان سے خوب فیض یاب ہو جائیں ورنہ دور سے آ کے لوگ بھر کے لے جاتے ہیں اور قریب والے بولتے ہیں ابھی مل لیں گے ابھی مل لیں گے اور دونوں مشائخ ہمارے چلے گئے اسی طرح قبر میں قریب رہ کے ہم نے حاصل نہیں کیا بیٹھتے تو یہ بڑی نعمت ہے ان کی باتیں سنی ان کی خدمت کی توفیق ہوئی حضرت والا رحمت اللہ قبر میں چلے گئے ایک لاکھ لوگ تھے جنازے میں حضرت میر صاحب رحمت اللہ کے اتنے ہزاروں لوگ جنازے میں تھے وہ بھی قبر میں چلے گئے اب جو موجودہ اللہ والے ہیں ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما ان کی قدر یہی ہے کہ ان سے اصلاح کروا کے ہمیں اللہ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جو غفلت میں زندگی گزری معاف فرما دیجیے اے اللہ فضل فرما دیجیے آپ راضی ہو جائیے پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما جن جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے جو امید رکھتے ہیں جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجئے اے اللہ تعالیٰ جو جو ہمارے دوست بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما مسلمانوں میں ہمارے دوستوں میں جو حاضرین غائبین غائبات میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما استقامت اللہ دین خاتمہ بالایمان نصیب فرما اے اللہ مایوسی سے بچا لیجئے جتنا تھوڑا بہت چل رہے ہیں اس پہ استقامت عطا فرما جو کمزوری ہیں وہ دور فرما دیجئے ہمت کر کے سستی کو چستی سے بدل دیجئے نمازوں قائم کرنے والا بنا دیجئے غصے کو پینے والا بنا معاف کرنے والا بنا خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنا ان کو جھڑکنے سے بچا لیجئے ماں باپ کا ادب نصیب فرما دیجئے چھوٹوں پر رحم کی توفیق عطا فرما بڑوں کا ادب نصیب فرما دلوں سے بغض نکال دے انتقام کا جذبہ نکال دے آپس سے محبتیں قائم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کینہ نکال دیجئے ہمیں اللہ خاص فضل فرما دیجئے آپس سے محبتیں قائم فرما دیجئے مسلمانوں پہ رحمتوں کی بارش فرما سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجئے میرے شیخ اس وقت ملتان شریف تشریف لے ملتان کے آس پاس گاؤں میں ہیں اللہ فضل فرمائیے ان پہ رحمتوں کی بارش فرمائیے عافیت سے آپ لے گئے عافیت سے واپس لے آئیے خوب کام لے رہے ہیں آپ اور مزید ترقیات سے نوازش فرمائیے شرف قبولیت بھی عطا فرمائیے سرتاج زمانہ میرے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب داموں کا تم عالیہ کو بنا دے ان کی زندگی برکت عطا فرما اور جتنے مشائخ علماء کرام اور جتنے دین کے خدام ہیں سب کی فرشتوں ذریعے مدد فرما دیجیے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی محنت مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما حرمین شریفین کی اور بیت المقدس روزہ مبارک کی حفاظت فرما دیجیے شام برما اور جہاں جہاں مسلمان پریشان مظلوم ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لیجیے اللہ عافیت داریں عطا فرما ملک پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے جتنے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائیے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے ہمیں بھی اللہ والا بنا دے ہمیں بھی وہ مزہ عطا فرما دے جو اللہ والوں کو عطا فرماتے ہیں کار بھی ہو کاروبار بھی ہو بھلے مگر دل میں یار ہو آپ کی ذات دل میں ہو اے اللہ تسلیم و رضا عطا فرما کہ جس حال میں آپ رکھیں اس میں راضی و رضا رہنے کی توفیقات سے نوازش فرمائیے کامل صبر بہت زیادہ صبر کرنے والا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجئے اور اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے دوسروں کی نظر میں بڑا فرما دی اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ اے اللہ اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے وفی اعین الناس کبیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے لوگوں کی نظر میں بڑا فرما دیجئے دین کی سمجھ عطا فرما دین کی فقیر اللہم فقہنا فی الدین دین کی سمجھ عطا فرما دے دین کا فقی بنا دے وحببنا الی الناس لوگوں میں محبوب فرما دیجئے آپ راضی ہو جائیے اللہ تعالیٰ ان چھوٹے اعمال سے اس بیٹھنے سے راضی ہو جائیے اور جیسے اللہ کے نام پر آج جمع ہیں قیامت کے لیے بھی ہمیں ایسی عرش کا سایہ نصیب فرمائیے اور جنت میں بھی ہمیں ایسی اکٹھا فرما دیجئے بلا حساب کتاب دخول اولی نصیب فرما شاہ فیصل صاحب بیمار وینٹیلیٹر پہ ہیں آئی سی یو میں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما محمد احمد صاحب بیٹے ایک ہیں بچہ چھوٹا بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما عبد الناصر صاحب کو بھی صحت عطا فرما اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ جو کہنا چاہے جو موجودہ ہیں جو نہیں جو سن رہے ہیں جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے تمام کو کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے آپ راضی ہو جائیے وصلی اللہ علی نبی الامی آمین بحرمت سید صلی اللہ تعالی وسلم وہ کاٹن میں سے کتابیں نکال لیں سب کو دے دیں اس میں